तेरी मम्मी की जय क्या चीज बनाई दूध पे जैसे आई हो मलाई चिटी चिटी बैंग बैंग चिटी कलाई तेरी आग लगा दे जैसे दिया सलाई मैं इंटरनेशनल पर गाने मेरा लोको तू है सेक्सी बाकी है सोसो मैं तेरा काका तू मेरी कोको गर्मी कितनी तुझ में रोटी खाती तू किस आटे की हाथ लगाओ देखे ऐसे जैसे काटेगी ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है देख के तुझको आए पसीना शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना चिकनी चमेली कटक टरीना सच बोला था शाहरुख इश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है रहन दे बेटे रहन दे तेरे हाथ न आने वाली है गाल गुलाबी नैन शराबी मुंह पे गाली है ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है Like a single, she want a boyfriend. She's a bad girl. She got bad friends. She got one life. She's living it up. She don't give a fuck. Like a single, she want a boyfriend. She's a bad girl. She got bad friends. She got one life. She's living it up. She don't give a fuck.